دا حلوى يا مايتي بيت لاتا چه زرم يا مايتي مدو جم خواتا دا حلوى يا مايتي بيت لاتا چه زرم يا مايتي مدو جم خواتا پدو يم معراج وطلي دخدا يدارتا پدو يم معراج وطلي دخدا يدارتا پدو يم معراج وطلي دخدا يدارتا پدو يم معراج وطلي دخدا يدارتا هشمي جانان بيان رازي دنيا تا چه زرم يا مايتي دو جم خواتا دا حلوى يا مايتي بيت لاتا چه زرم يا مايتي دو جم خواتا اي زمزمات دستر قتل دنوريم اي زمزمات دستر قتل دنوريم اي زمزمات دستر قتل دنوريم اي زمزمات دستر قتل دنوريم پر قدم بد یار تیر شما حیراتا چه زهم یا مایتیم دو جم خواتا دا حلوى یا مایتیم بیت لاتا چه زهم یا مایتیم دو جم خواتا دا مکا حیران مدینہ و حجاز دے دا مکا حیران مدینہ و حجاز دے دا مکا حیران مدینہ و حجاز دے دا مکا حیران مدینہ و حجاز دے کوثر سرگی نا اوڑی پوکی چاہتا چه زہم یا مایتی دو جم خواتا دا حلوى یا مایتی بیت لاتا چه زہم یا مایتی دو جم خواتا دا دنیا پو ماز دیگر کی قیامت دے دا دنیا پو ماز دیگر کی قیامت دے دا دنیا پو ماز دیگر کی قیامت دے دا دنیا پو ماز دیگر کی قیامت دے دا گلان کوم مزار دا مصطفی تا چی زہم یا مایتی دو جم خواتا دا حلوى یا مایتی بیت لاتا چی زہم یا مایتی دو جم خواتا چی تعبیر دا حسنی وستر کو کڑے چی تعبیر دا حسنی وستر کو کڑے چی تعبیر دا حسنی وستر کو کڑے چیتا بیری دا وسی استر گو کڑے سلام ورکا غستر گو دے آغاتا چیزا ہم یا مایتی دا جم خواتا سلام ورکا غستر گو دے آغاتا چیزا ہم یا مایتی دا جم خواتا دا حلوى یا مایتی بیت لاتا چه زہم یا مایتی دو جم خواتا زنی دا محمد لبیب قرآن تجارم زنی دا محمد لبیب قرآن تجارم زنی دا محمد لبیب قرآن تجارم زنی دا محمد لبیب قرآن تجارم مبارک زہیر فات شو و ماتا چه زہم یا مایتی دو جم خواتا مبارک زہیر فات شو و ماتا چه زہم یا مایتی دو جم خواتا دا حلوايا ما يتمي بيت لاتا چی زهمی اما یتیم دا عجم خواتا دا حلوی اما یتیمی بیت لاتا چی زهمی اما یتیم دا عجم خواتا چی زهمی اما یتیم دا عجم خواتا چی زهمی اما یتیم دا عجم خواتا دیرو درنو او قدرمنو او ریدن دا نعت شریف تاسو ته زمزمه کړی سي صدیق الله عبید او د دې نعت شریف فرمایش کوم کې ورونه دي هر یو لیکل ابراهیمی امین الحق حفیظ حکیم او خدمته